राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम का बंधन है, ईमानदारी से मुक्ति है। इतनी बात पूरी, जो अपना नहीं है उपरो अपना मानना बेईमानी है। शरीर संसार ही अपना नहीं है, मकान जमीन जायदाद रुपये पैसे कुटुम्बी ये अपने नहीं है, उनको अपना मानना है ये बेईमानी, यही बंधन है। और अपना नहीं मानना यही मुक्ति है। अपना ये क्यों नहीं है कि इन पर अपना बस चलता है क्या? रुपया पर, जमीन पर, मकान पर, जितनी जायदाद उस पर अपना बस चलता है, शरीर पर अपना बस चलता है, इंद्रियों पर अपना बस चलता है, मन बुद्धि पर अपना बस चलता है, अपनी मर्जी के मुताबिक इनको रख सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस पर अपना आधिपत्य नहीं है। फिर इनको अपना मानना ही गलती है। चाहे तो अपना मानो तो फिर बीमार नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे, इसको हमारा है। अरे हमारा हाथ की बात नहीं तो हमारा नहीं है मान, दो ही बात है। अपना मानो तो इन पर अपना अधिकार जमा लो, अधिकार सिद्ध कर लो, और अधिकार नहीं रख सकते तो अपना मानो छोड़ो, अपना ही नहीं भाई, अधिकार अपना नहीं तो अपना कैसे? संसार से शरीर को आप अलग रख सकते हो तो संसार और शरीर एक है। जिसका संसार है उसका ही शरीर है। संसार तो अपना नहीं, शरीर अपना है, ये किस आधार पर कहते हैं? ना अपना संसार है ना अपना शरीर है, अपना है ही नहीं। ये स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थूल संसार, स्थूल शरीर स्थूल संसार का, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का, कारण शरीर कारण संसार का, शरीरों की संसार की एकता है, अभिन्नता है। तो संसार का मान संसार में सेवा लगा देना, संसार का मान संसार की सेवा में लगा देना, ये कर्म योग है। और संसार प्रकृति से उत्पन्न हुआ है तो वास्ते शरीर और संसार प्रकृति का है, तो ये प्रकृति का मानकर अपने वालों हो जाना है कि क्या नहीं हुआ। और ये संसार दस परमात्मा का शरीर भी, तो अपने को संसार को भगवान को सौंप देना है, ये भगवान का है, ये भक्ति योग हो जाता है। और संसार अपना मान लेना है, ये कर्म योग, जन्म मरण योग, जन्मों मरो जन्मों मरो, हाथ उस लगेगा नहीं। ये मिलता भी होता मिलता हो, जन्मता मरता जन्मता मरता रहेगा, अपना मानेगा ये फाड़वा होगा। चाहे संसार का मान लो, चाहे प्रकृति का मान लो, चाहे परमात्मा का मान लो, और चाहे अपना मान लो, तो अपना मानने में घाटा है, तो अपना है नहीं, अपना वश चलता नहीं है। इस वास्ते भगवान का है, भगवान को दे दिया, शरीर भी संसार को दे दिया, संसार की मर्जी जैसा रख न रख उनकी बात, संसार के काम आवे तो संसार सेवा करो, नहीं आवे तो मत करो। प्रकृति का सब कार्य है तो संसार सब प्रकृति का कार्य है, शरीर भी उसी प्रकृति का कार्य, शरीर भी, और मालिक देखा जाए तो परमात्मा है, प्रकृति का मालिक परमात्मा, संसार का मालिक परमात्मा, अपना भी मालिक परमात्मा, तो अपने आप को परमात्मा को दे दिया, चेतन अंश परमात्मा को दे दिया, जड़ अंश प्रकृति को दे दिया, जयराम जी मुक्ति हो बंद ही नहीं, अपने को परमात्मा से लेकर अभिमान कर लिया, प्रकृति के लेकर से अपनी मान ली, बंधन हो गया। अपना मानने में तो जोर आता है, आप अपना रुपया कमाओ तो मेहनत पड़ती है, तब रुपया इकट्ठा होता है, और अपना नहीं मानने में कोई मेहनत नहीं, सीधी सारी बात, जहां पड़े वहां ही है, वो हमारा नहीं है, हमारी क्या नहीं है, ममता, प्रबंध करो जैसे बैंक वाले प्रबंध करते हैं, सेवा समिति वाले प्रबंध करते हैं, रेलवे वाले प्रबंध करते हैं, ऐसे प्रबंध करो, अपना नहीं है, आ जाए तो कोई खुशी नहीं, चला जाए तो कोई दुखी नहीं, लड़का लड़की जन्म गए पालन करो, मर गया गाड़ दो, बड़े हो तो बाढ़ दो, कंगन ही घर दो, बस अपने क्या मतलब, सीधी सादी बात, अपना है नहीं, भगवान का है, जीवे तो भगवान का, मर जा तो भगवान का, नफा हुआ तो भगवान के, नुकसान हुआ भगवान का हुआ, भगवान का नफा सुना होता नहीं, इस कमरे से उस कमरे में से क्या नफा क्या नुकसान हुआ, एक घर से एक घर में दूध चली गई, घर बदल गया, क्या है, आनंद में रहे मौज से, ठाकुर जी की वस्तु, चादर है झीनी है झीनी, सदा राम रंग भीनी, न दस मास बनते लगा, ये तो रंग के दी है, मूर्ख मैली की नहीं, दास कबीर है जुगत सोड़ी, जीव की उत्तम धर दी नहीं हो जाए, रोड़ नहीं देती हमारे, अपनी तो है नहीं, मिली है बिछड़ने वाली है, मिल नहीं हुई बिछड़ने वाली है, वो अपनी होती है क्या, ये मकान अपने को मिला है और बिछड़ने वाला है तो अपना है, मिली है बिछड़ने वाली, वो अपनी नहीं है, अपनी मान लेना बेईमानी है, बेईमानी का ही डंडा है, चौरासी लाख जोनी भुगतना, नरकों में जाना, ये बेईमानी का डंडा, जब तक बेईमानी नहीं छूटेगी तब तक ये छूटेगा नहीं, अरे ईमानदारी आ जाएगी तो बंधन होगा नहीं, जन्म होगा नहीं, कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सुनी में गुणों का संग कारण है, गुण अपने है ही नहीं, गुण प्रकृति संभव, सत्तम हृदयस्तम गुण प्रकृति संभव, विश्वास ये प्रकृति के है, गुणागुणेश वर्तन थे इतमत्वा सज्जते, इंद्रियाणी इंद्रियार्थ वर्तन थे, प्रकृति उस कर्माणी क्रियमाणी सर्वशा नान्य गुणे भी करता रहा, ये चलता ही रहता है, संसार में बहुत पुण्य होते हैं बहुत पाप होते हैं, अपना चलता है क्या, और अपनी दुकान में वहां पुण्य का टोकन लग जाएगा, तो अपना पाप है ना पुण्य, अपने भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सीधी बात है सरल बात है, अपना नहीं, निर्ममो निरहंकार से शांति गति गति निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है और ममता रंता करता है शांति होती है का मान ये सर्वान निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार सर शांति हमारा नहीं है सेवा सब भी करो सेवा करने सेवा समाधि वाला करते है नहीं बेड़े महोत्सव में सेवा सेवा कर लो बीमार हो जाए तो दवाई करते मर जाए तो मार देते हैं रोग कौन आनंद आनंद अपना है रोना अपना नहीं है अपना मानना रोना है महाराज आज की माता थी इंदुमती दशरथ जी की इंदू राजा आज की रानी थी राजा आज थे उसकी रानी थी इंदुमती उसके दशरथ जी राम जी हुए आज थे रघु थे दिलीप के रघुवंश है ये रघु के आज की रानी इंदुमती उसके वो दशरथ से तो राजा और रानी रणवास में बगीचा होता है उसमें कोई दूसरा जा नहीं सकता उसमें घूमते थे राजा और रानी नारद बाबा कीर्तन करते जा रहे ऊपर आकाश मार्ग उनके बीना में लगी हुई थी फूसों की माला वो टूट कर गिर पड़ी गर गई इंदुमती के ऊपर वो मर गई वही मर गई माला की चोट से मर गई राजा बड़ा दुखी हुआ ये बस्ती तब भी वशिष्ठी थे वशिष्ठी ने अपने शिशु को भेजा जाओ सुन जाओ तो उन्होंने कहा यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान मन को प्यारा लगे इतना तो संबंध करता है स्त्री है पुत्र है भाई है माता है पिता है यावंत कुरुते जंतु संबंधान मन सप्रियान तावंतो से निखन्यन्ते हृदय शोक शंका उतना ही हृदय में शेल कट जाता है शोक के शंकु हट जाते वो मर जाता है तो शेल निकल गया इंदुरानी अपनी थी तो एक शेल गड़ा हुआ कांटा निकल गया हुआ अब उनकी चिंता कुछ नहीं ना रोटी थी ना कपड़े की ना रहने की कोई चिंता नहीं कांटा निकल गया शोक जितना दिन अपना है ना वे शोक शंकु है लोग कहते हैं शेल गड़ गया अरे शेल निकल गया अब उन्हें कोई बात नहीं है कोई चिंता नहीं अध्याय पूरा हो गया गीता जी का पाठ करते करते यदि श्रीमद भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्णार समाधि कर्म योग नाम तृतीय अध्याय अब अगर चलो एक अध्याय पूरा हो गया अध्याय पूरा हो गया आदमी अध्याय पूरा हो गया तो आगे चलाओ ऐसे लड़का आ गया तो अध्याय शुरू हो गया अब वो पढ़ाओ तैयार करो फिर ब्याह करो फिर सरासरी करो मर गया अध्याय पूरा हो गया अपने मोह से पाठ करो जन्म से जन्म की विधि कर दो मर गया तो मरने की विधि कर दो श्री गुण तो चार दो सर हजार बसने बांट दो फिर गंगा जी बांध दो काम पूरा हो अब उसका न करा नहीं गया अरे ये दिन होगा सबको ही निसंदेह तो पहले से ही अपना नहीं है ठाकुर जी का तो हम तो रोगे नहीं हमारा नहीं है ठाकुर जी रोगे तो ठाकुर जी नहीं है ठाकुर जी तो मरे तो कल ठाकुर जी गया है ठाकुर जी तो मरता नहीं यहाँ मर गया वहां जन्म गया वहां नहीं मर गया ठाकुर जी तो कमी आई नहीं घर बदल गया ठाकुर जी क्या कमी है इस बात में रोते नहीं हमारी जी अमर होते नहीं। मुफ्त में चलते पकड़ करके जो है, दो गाय चराने वाले आदमी थे जंगल में, चलते तो वर्षा आ गई, वर्षा आई तो बड़े जोर से, इधर था पहाड़, वर्षा आई तो पहाड़ का जलाया जोर से, बहता हुआ पानी आया, नदी आ गई, उसमें एक रीछ जा रहा था, बालू रीछ बहता चला जा रहा था, वो देखा ये कंबल बहुत बढ़िया है, काली कंबल बह रही है, अपने लिया हुआ, जवान था हाथ मारा तो उत्तर कर गया, जाकर पकड़ा तो उसने उसको पकड़ दिया, और वो छोड़ दे कंबल, छोड़ दे कंबल नहीं है प्रबल है, मैं तो छोड़ू मैं छोड़े कंबल नहीं छोड़े मेरे को, रीछ होता है जो क्या करता है नख होता है ना, और नख चीर करके खून चूसता है, रीछ को चूसना आता है, मारे तो मार कर ऊपर बढ़ देता है, और चीता है जो नखा से चीर करके चूसता है खून, सब सही है खून चूसता, कीड़ी वगैरह होता है ना, उस कीड़ी नगरे के ऊपर मोर का खेचे जोर से सब कीड़ी आ जाएगा सूखा जाता है, जैसे जोर से काम होगा तो तू खून चाटता है चूसता है, अब छोड़ दे छोड़ दे कैसे, ऐसे संसार में एक बैठी हुई छोरी था आपने पकड़ ली, अब क्या करो गलती हो गया हम तो फंस गए, तो बैठ दे रहे क्यों पकड़ी बताओ, अब छोरा छोरी हो गए कमाने लगे आप तो बिंदी सारी, बैठा राम राम करो आनंद से, अब छोड़ दे अब छोड़े नहीं छूटे, अब कैसे छूटेगा, स्त्री छूटे बच्चा छूटे घर छूटे रुपया छूटे जान कर आफत ली, उठी बैठ दी सीधे बैठी डोमरी घर में घोड़ो मुफ्त कर दी बात पकड़ लिया, ये बात ठाकुर जी का मान है अपना, ठाकुर जी का मकान ठाकुर जी का, स्त्री पुत्र ठाकुर जी का, घर ठाकुर जी का, शरीर ठाकुर जी का, चिंता करो ठाकुर जी करो राजी हो ठाकुर जी को, अपने तो काम करेंगे, मुनीम सब काम करता है, खरीदी बिक्री दूजी दशगत सब, पर अपना कुछ नहीं, अपना रोटी खाता है मौज से काम करता है, ऐसे ठाकुर जी का है सब, ठाकुर जी काम करो और रोटी खाओ कपड़ा पहनो मकान में जो काम करो, बदली हो जाए तो बदली कर दो, मर गया तो गए मर द्वादशा कर दो, जन्म गया कहते शुद्ध कर दो, गया 12 दिन लगे 10 दिन लगे नाम काट दो, अलग अलग बुद्धि कर दो, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, मोल से करो भगवान का काम, भगवान राजी हो जाएंगे, अपना मन से नाराज कर अपने क्यों माने सब, अपना मन आफत कर रही है आफत कोई आफत निखल से आफत आफत आपके बचेगी और कुछ नहीं बचेगा, ये रुपया पैसा मकान कुछ नहीं बचेगा, आफत आपत्ति में आवेगी, माल खरीदार बिक्री किया नफा और नुकसान आपके रहेगा, माल तो नहीं रहा ऐसे ये तो सो जाएगा नहीं, वजन करो नफा ले जाएगा अपना मन नुकसान ले जाएगा, सीधी सादी बात है, तो नुकसान क्यों खाए बताओ, काम धंधा कर दिया कि जहां हो सब पता रहो हमारे क्या ऊपर आ जाए पानी पियो नहीं पानी पी लो ठंडा पानी पी लो छिड़ा खा लो लेको जावा ठीक है बहुत पता अब रो गए वहां के पानी पीना ना चला गया अब चला गया तो आया था चला गया, आने और जाने वाला है सब ये कोई रहने वाला है आने वाला है, जाने वाला है, अपना कैसा कोई, आने जाने वाला अपना होता है, आने जाने वाला अपना नहीं होता, वो मुसाफिर होता है, कहीं वो आगे चलेगा, कहीं आप आगे चलेगा, कहीं आगे चला गया, मुसाफिर का नाम भरा रहता है, एक ही आदमी स्थायी नहीं, अपने अपनी गाड़ी आई अपने चल दिया, सब कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हर तिहार पड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम, यहाँ चिरकाल से यही रिवाज है, तो अपना मानना है गलती है, बेईमानी है, ठाकुर जी का मानो, संसार को मानो, प्रगति का मानो, अपना नहीं है, ये बात पक्की है, बस अपना माना नहीं माना मुक्ति हुई। अच्छा निर्विक बोध क्या है? है विधि क्या है? नहीं का त्याग कर देना, बोध क्या है? विधि नहीं का त्याग, नहीं के त्याग पर है रह जाएगा।